Félelmet, és elindultam tovább. Akartam az életemet tenni egy nagy csodát. Féltem a naptól, de vártam, hogy megpróbálhatom. Sok dolgot túléltem eddig, hát ezt is túlfogom. Bele kell vágjak, fel kell, hogy álljak a földtől egyből az égig szálljak. Meg kell tudnom végre, hol van az igazi otthonom. Tudom, hogy vár egy hosszú út még rá, de mennem kell a szívem után. Nem félek semmitől, mert itt vagy velem, s nem bánthat már semmi sem. Váratlan volt minden, mégis így volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem. Lesz egy nap, mikor érdemes lesz elmondanom, lelkem mélyén miről álmodom. Félve álltam fenn a színpadon, tudtam, nincs más esélye, mi jobb, ha vállalom. Kizártam a világot, és elkezdtem. Milyen lesz a folytatás, nem sejtettem. Nagy volt a tét, és nehéz volt minden hét. Fájdalmak között vártam a legvégét. De amikor vége van, akkor kezdődik el. Nem hagyom, hogy elvakítson, a gyorsan jött siker, mert tudom, hogy vár egy hosszú út még rá. De mennem kell a szívem után. Nem félek semmitől, mert itt vagy velem, s nem bántat már semmi sem. Váratlan volt minden, mégis így volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem. Lesz egy nap, mikor érdemes lesz elmondanom, lelkem mélyén miről álmodom. Váratlan volt minden, mégis volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem. Lesz egy nap, mikor érdemes lesz elmondanom, lelkem mélyén miről álmodom. Váratlan volt minden, mégis így volt jó. Vártam rá, hogy megtörténjen, mindig hittem. Lesz egy nap, mikor érdemes lesz elmondanom, álmodom.